Vi får mest tørt vejr med skyer og dis, men nogle steder er der et par små kig til solen. I løbet af eftermiddagen og aften får vi regn fra sydvest. Det er milde temperaturer mellem 2 og 6 graders varme, så hvis der er lidt sne ud foran vinduet, så vil det altså forsvinde i hvert fald, når regnen kommer i aften. Vi får let til frisk vind, mest fra sydvest, der aftager i løbet af dagen. Og her til morgen og formiddagen er der altså stadig lidt risiko for, for glatte veje, men som vi lige hørte fra Vejdirektoratet, så kan man altså sagtens køre ud. Det var nyhederne, men nu skal vi tilbage til Katrine Romme, der vil give dig den sidste direkte time af vores julemorgenprogram her, 24/7 jul. Ja, og i aften er det juleaften. Der er ikke længe til. Men inden vi når derhen, skal vi både til Libanon, vi skal lave risalamang, og vi skal i kirke. Og det kan faktisk klares på en time. Helt præcis den næste, hvor jeg stadigvæk sender 24/7 jul. Og jeg skulle i øvrigt også lige hilse og sige god jul fra Bredebro. Det er simpelthen tikket ind på sms her for kort tid siden. Og du kan også tikke en lille julehilsen eller en lille kommentar om traditioner. Jeg har jo prøvet at udfordre dem lidt her de sidste 2 timer, og jeg tror også, jeg prøver at fortsætte med det den næste time. Hvis du har et eller andet, du vil bidrage med her den sidste time af 24/7 jul, så kan du gøre det på 42 600 24/7. 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Og nu har jeg fået besøg af dig, Maria Lindhardt. Du er ansat ved den danske ambassade i Beirut. Du er kommet hjem for at fejre jul, blive gift med din libanesiske kæreste og føde. Du klarer lige det hele sådan lige helt kort her. Men i hvilken rækkefølge kommer det til at foregå? Altså af gode grunde, det er jo den 24. december i dag, så vi tager julen først. Men derefter kommer det nok også til at gå rimelig slag i slag. Vi skal giftes i slutningen af året. Og så regner vi med, at vi får en lille søn her i løbet af den næste måned, halvanden, noget i den stil. Så ja, det bliver spændende. Og du vælger så op på lørdag og faktisk sige, okay, resten af livet, der skal jeg dele bryllupsdag med julen. Ja, men altså, så betyder det vil heller ikke mere. Altså for mig er jul den 24., hvor jeg er sammen med min familie, og vi hygger os, og vi har de traditioner, som vi nu har, og så går året jo ligesom videre, selvom der ikke er så langt tilbage, så er der jo nogle dage derefter, som ikke betyder så forfærdeligt meget for mig, sådan traditionsmæssigt, der er juledagen og så videre, men jeg kan da godt se, når jeg kigger på det, kan jeg da godt se, at det måske ikke er det mest normale tidspunkt at blive gift på. Normalt vil man måske vælge noget sommer eller noget forår. Noget. Men nu er det sådan, at vi bor i et andet land. Vi bor i Libanon, og i Libanon kan man ikke blive borgerlig gift. Og det vil både Wissam, min kæreste og jeg gerne. Og så gav det selvfølgelig rigtig god mening, at når vi nu gerne vil være borgerlig gift, så er det selvfølgelig i Danmark, hvor min familie kan være med. Og nu var vi her så tilfældigvis til jul, og vi skulle hjem og føde, og så virkede det bare som det er helt naturligt at gøre og få det kørt. Og det skal heller ikke være for tæt på fødslen, fordi så kan det jo også gå helt galt. Så det virker som det helt rigtige at gøre, så nu bliver julen bare endnu mere for os, kan man sige. Og så er der også noget med en lille plan i baghånden til sommeren? Jo, altså, jeg satte så kraftigt på, at jeg på et eller andet tidspunkt inden for nærmeste fremtid, efter drengen er kommet ud, kommer tilbage til en normal størrelse. Så jeg vil da gerne have et, måske ikke et kæmpe bryllup igen, fordi nu får vi jo vores bryllup, men en fest, hvor jeg også kan danse rundt og drikke mig lidt fuld måske, og have noget andet tøj på, end det jeg skal have på lørdag. Så det, der har jeg allerede sagt, at sådan bliver det, og det gør det så. Der er en plan. Nu kommer din førstefødte søn snart ud, og når du har født ham og lige været hjemme lidt, så tager du ned til Libanon igen, og man kan sige, at Mellemøsten er ikke lige kendt for sådan de mest positive historier for tiden jo desværre. Hvilke tanker gør du dig om at tage din lille guldklump med ned og ligesom lade ham opvokse i et land som Libanon? Jamen altså, nu er Mellemøsten jo sjældent kendt for de positive historier herhjemme, fordi det er nogle ret specifikke vinkler, man lægger på ting, der sker i Mellemøsten og livet som sådan, og det er ikke altid helt i takt med, hvordan virkeligheden ser ud. Jeg lever et helt normalt, dejligt, trygt liv i Beirut med min kæreste og snart med min søn. Og man kan jo vende det om at sige, at i øjeblikket er Libanon måske det mest sikre sted at være i regionen. Selvfølgelig gør man sig nogle overvejelser, det er jo klart. Specielt når man er født og opvokset i et land som Danmark, som trods alt er enormt trygt, og vi bliver passet på, selvom vi måske ikke altid føler det, så er der en helt anden måde at eksistere på her, som man ofte tager for givet. Og selvfølgelig gør man sig nogle overvejelser, men man må ligesom tage det en dag ad gangen. Der er jo ikke nogen af os, jo det er der måske, men jeg kan i hvert fald ikke planlægge 5, 10, 15 år ud i fremtiden. Jeg ved ikke, om vi kommer til at være i Libanon resten af vores liv. Det kan være, at vi skal et helt tredje sted hen. Lige nu har vi det rigtig godt, og føler os parate og glæder os til at få vores søn og få ham ud i verden og se ham vokse op. Og det føler vi er rigtig godt, os dernede. Så må vi jo se, hvad tiden bringer, og hvis lokummet brænder rent ud sagt lige pludselig, så skal vi jo nok tage konsekvensen af det. Ingen vil vel blive et sted, hvor det er farligt at være. Hvis vi lige vender lidt tilbage til julen. Jeg har jo mine gæster, de har i dag, vi har bevæget os lidt i det der arabiske forårbælte, kan man sige. Men de har haft den sådan muslimske vinkel på tingene, og din kæreste, kommende mand, han er jo godt nok libaneser, men kristen. Mm. Men når nu han ligesom kommer her, altså hvordan ser du forskellene mellem hans jul, fordi der er vel forskel, og så vores jul? Er der nogle traditioner, vi godt kunne tage med dernede fra? Altså, det kunne vi godt. Jeg har ikke lyst til det, og det har noget at gøre med, at det skal jeg vældig godt lide, den måde, jeg i hvert fald fejrer jul på sammen med min familie, og vi har gjort det stort set på samme måde i rigtig, rigtig mange år, og hygger os altid rigtig, rigtig godt juleaften. Og dels fordi lige præcis, når vi kigger på Libanon, så er deres i hvert fald juletraditioner enormt amerikaniseret. Det er helt klart, at USA de i høj grad lader sig inspirere af. Og altså, jeg synes jo, det er mærkeligt med et kunstigt juletræ over hjørnet. Altså, det kan vi jo ikke finde ud af. Vi skal jo nærmest ud og fælde vores eget træ, før det virkelig giver mening. Ikke? Så altså, nej. Ikke, jeg synes ikke, der er noget, der ligesom kan tilføjes, hvad vi allerede har. Så er der alle mulige andre traditioner, som ikke nødvendigvis har noget med julen at gøre, som jeg synes er rigtig fine dernede, som jeg meget gerne vil inkorporere, så at sige, i vores familieliv. Men lige præcis, når det drejer sig om juletraditionerne, der kører vi dansk. Hvad med den der? Den har jeg i hvert fald mødt hos mine to tidligere gæster. Naboen er med. Altså, man husker at dele, man åbner sig lidt op. Er det godt eller skidt? Jamen, det er jo fint nok. Det er jo en del af den, ikke bare den arabiske kultur, men det er jo også, hvis du kigger til Spanien og til Italien. Altså, det er jo en sydlandsk kultur, at man netop man er sammen i en langt mere involverende, hvad kan man sige, cirkel, end vi sådan set er. Sådan, vi fejrer med vores nærmeste familie. Og det er jo vældig fint. Altså, med måde. Jeg tror, det kommer meget an på, hvordan man også er vokset op, når man som dansker netop har rammerne, de faste rammer, som vi er vant til, og der er nogle naturlige afgrænsninger, som både vi respekterer som familie, men også udefra kommende respekterer. Så kan det selvfølgelig være voldsomt, at man altid føler, at man bliver invaderet, uden at det skal ses i et andet relief, selvfølgelig. Men det er jo også enormt sympatisk, at man kommer hinanden ved, og man bekymrer sig for hinanden, og man deler, selvom man ikke har særlig meget, så er der jo en man giver altid til andre, selvom man ikke nødvendigvis har særlig meget selv. Og det er selvfølgelig enormt sympatisk, og noget danskere også kunne i den grad lære noget af. Det vil jeg prøve at huske at tage med mig. Maria Lindhardt, ansat på ambassaden i Beirut. Tusind tak, fordi du kom herind. Og held og lykke er der virkelig grund til at sige med din mave og dit bryllup og også din juleaften. Den kræver jo altid et eller andet form for overskud. Så, noget. Det. Så held og lykke skal du i hvert fald have. Tak og glædelig jul. Ja. Og så ledes går vi videre. Og det, som er mystisk sket her på min lille player, det er, at alle de lyde, jeg nu skulle afspille, de er faktisk forsvundet mystisk nok. Så det, jeg lige havde planlagt, jeg vil give jer nu, det må I lige vente lidt med. Men som jeg har sagt igennem hele denne her julemorgen, så er det jo sådan, at jeg prøver lidt at aflive nogle traditioner og prøver at overveje, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi ændret på nogle af de ting, som bare føles lidt omklamrende ved julen? Og det har jeg virkelig gået og tænkt over hele den her julemåned, hvor jeg vidste, jeg skulle lave det her. Jeg skal prøve at gøre mig lidt fri af, og jeg skal møde op der, hvor jeg egentlig ikke orker og sådan noget. Og så var det lige pludselig, at en 5-årig tog totalt røven på mig, fordi jeg har en søn på 5 år, og han skulle til julefest i børnehaven. Det skulle jeg også, fordi jeg skulle selvfølgelig se det lille søde væsen gå tur, eller gå Santa Lucia-optoget, hedder det, i børnehaven. Men allerede om morgenen, der var den altså gal. Han ville faktisk slet ikke op, og han ville i hvert fald ikke gå Santa Lucia optog, sagde han. Men det synes jeg, det skulle han jo. Det gør man, når man går i børnehave, Osvald. Det er også lidt svært, og men det skal vi jo. Men så bagefter er der fest, prøvede jeg også sådan. Og så snakkede vi ikke mere om det en times tid. Men når jeg så spurgte igen, så var meldingen den samme. Jeg gør det ikke. Jeg gider simpelthen ikke at gå det åndssvage Santa Lucia optog. Sådan blev han bare ved og ved og ved. Og mig og min kæreste, vi diskuterede en del om, hvad vi skulle gøre ved det. Men vi nåede ikke rigtig frem til noget, så lige om lidt, der vil jeg simpelthen give jer historien med lyd på, kan man sige, når jeg lige har fundet den frem. Men indtil da, så skal jeg lige have fat i denne her, fordi så har jeg nemlig en sang, som jeg gerne vil spille for jer. Og den lyder sådan her. All the lights are coming on. I wish that. Ja, og den gode nyhed nu er, at vi er klar til at gå til julefest. Og den julefest foregår altså som sagt på Grønland. Mig og min søn og min kæreste og min datter, vi er på vej til julefest. Og fejken står altså ligesom omkring, skal vi, eller skal min søn, eller skal han ikke gå Santa Lucia op to. Okay, Oscar? Jeg ved ikke, hvor hallen ligger. Nej, men altså, hvad er det, vi skal til for noget? Kan du ikke huske det? Prøv at fortæl mig om det. Altså, vi skal danse. Du ved da godt, hvad vi skal. Hvad skal vi? Du ved det jo godt. Men hvad siger du så, har du besluttet dig til, om du godt vil danse Santa Lucia? Ja, jeg gider ikke. Nå, det som vi er på vej op til nu, det er juleafslutningen med børnehaven. Eller julefest, der er nok mere rigtigt at kalde det, fordi det er kun den 8. december. Og børnehaven fortsætter helt frem til den 21. december. Og jeg tror, der kommer til at være et juletræ. Og så de store børn, de skal gå Lucia op tog. Og har øvet så meget længe. De er nærmest 2 måneder på Santa Lucia-sangen. Både på grønlandsk og på dansk. Eller giv mig 2. Nå, er han kommet? Gør det også. Var det hårdt? Kravl op. Nej. Men du holder på tungen ud. For jeg mener lemme og tungen, de så fast. Nej, kom du til at slikke på metallet derhenne? Det kan man aldrig gøre, når det er koldt. Ved du hvad, man kan virkelig komme til at bløde på tungen. Jamen, jeg gjorde det sådan lige så for stille. Nå, det var godt. Så der er ikke sket noget? Det var godt. Altså, det gør næsten. Jeg lige snakke med Annie. Hun siger, når du er på tøj, skal du gå op til scenen. Kom, Osvald. Så tager vi lige din, Osvald. Så skal jeg holde din. Den ikke går væk, ikke? Yes, vi tager lige tøjet af ham. Ja, og med hjælp fra den absolut elskelige pædagog Annie lykkedes det faktisk at få tøjet af Osvald og få ham med op bag scenen. Og så var det jo bare at vente på den store uropførelse. Herinde, der er simpelthen fuldt hus ved alle borde, og der er pyntet op til jul. Der står lige juletræ i midten, og der er rigtig mange sat frem på bord i midten. Og så er der simpelthen det vildeste kagebord med skærekage og småkager og slik og mandarin og sild og kaffekopper. Og så sidder alle og venter på, at de store skal gå udsyn. Jeg har også en sørgård. Men jeg har været på Christmas. Der var siden til det sørgård. Men jeg skal lige måske. Det er derfor, de har slukket lyset på bækket, så lige om lidt, så kommer de gående. Så tror jeg, de har lys med. Ja. selv styr på de der trin. Når det er dræbt, altså det er de her gammeldags juletræskjalanter med glemmer rundt i hovedet. Jeg sang på dansk. Jeg kan den ikke på grønlandsk. Og Osvald, var du glad for, at du gjorde det så alligevel? Den her, den skal binde. Nej. Skal vi lige binde rundt om? Jeg har egentlig vokset håret. Ja, bare fordi man gjorde det, gik Lucia op tog, så behøves man jo ikke at give begivenheden enorm opmærksomhed. Så ikke mere om Santa Lucia herfra. Og så skal jeg lige undskylde, at mikrofonen var på med et underindslag, og jeg lige fik sagt lidt teknisk bagved. De fleste af os skal være derned i eftermiddag i kirken for at få lidt af det højstemte med os ind i aftenens forbrugsorgie. Og den tradition er nok noget nær den samme, uanset hvor man fejrer kristen jul. I Asiat i Grønland, hvor jeg har undervist på gymnasiet, var der også den klassiske juleafslutning med julegudstjeneste i kirken, den dag, som eleverne fik ferie. Og jeg var selvfølgelig med. Jeg er på vej ned til skolens juleafslutning i kirken, og jeg er lidt sent på den. Vi skal være der klokken 1. Det er i dag den 13. december. Og skolen slutter altså nu, og jeg er ikke den eneste, der er lidt sent på den, kan jeg heldigvis se, fordi alle skolens elever, de dukker op i sådan små klumper på vej op til kirken. Så jeg kan se, at kirken, som er ikke nogen klassisk dansk kirke, jeg tror jeg slet ikke findes op. Og jeg kan se hernede fra, at kirken ligger sådan op på en top, at der er tændt lys i kirken. Og den sortmalede kirke, den har så det her store hvide tag, som er dækket af sne. Normalt er det træfarve, men nu her om vinteren, der er det altså helt hvidt. Jeg vil synge, så jeg har du kameraet med? Nej, jeg har glemt igen. Skal jeg sidde her? Altså, jeg fik nogle rigtig gode billeder herinde fra sidste år, fordi eleverne er så glade for den her tid, ikke? Jo. Nå, søde. Er det til mine mennesker, ja. Hvorfor skal de ligge der? Ja, men det var fordi, ja. Vil du holde en plads? Nej, de skal med herhen. Du har bare talt. Man må da håbe, at de bare er så svagt lidt forsinket. Fordi ellers så det er der ikke hele skolen, der er her. Nej, det er der aldrig. Kom. Der kommer lidt mere, så er det dumt. Kirken er selvfølgelig pyntet op med levende lys. Og midten hænger der også en stor adventskrans. Og kirken er sådan en meget flot lyslokale med hvide sten indenfor og en masse træ. Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herre. Og dette er tegnet i år. I skal finde et barn, som er svømt og ligger i en krybbe. Og ved et var det samme med englene i himmelske herskere. som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Altså bortset fra, at jeg nærmest synes, at denne her julegudstjeneste, denne her sang til sidst, som de stillede sig op og var sådan... De stillede sig simpelthen op under salmen, de her grønlændere, og det lød sådan nærmest lidt afrikansk for mig. Bortset, der var ikke lige rytmen, men der var sådan den der... Så minder denne her julegudstjeneste jo meget om en dansk julegudstjeneste. Der er nogle grønlandske passager, som vi ikke forstår noget af, men vi har alligevel fornemmelsen af, hvad der foregår. Og nu har jeg jo fået besøg af dig, Pernille Østrem. Du er præst i Stefanskirken på Nørrebro. Og hvordan kan det være, at det bare er det samme i kirken altid? Altså for det første så vil jeg sige, at de sang jo helt sindssygt langsomt. Ja. Jeg tror, det er det, som giver den der rum, som du beskrev. Og altså, hvis min organist han spillede så langsomt, og folk skulle synge med på Glade Jul i det der tempo, så ville jeg få så mange klager, som jeg aldrig nogensinde havde fået i hele mit liv før. Jamen, det er simpelthen også sjovt, at vi stod jo med... Ja, vi prøvede at synge med, ikke? Selvom det var på grønlandsk, mig og min sidemand. Og vi troede simpelthen, at vi havde slået op på den forkerte sang, for vi kunne ikke få det til at passe, indtil vi opdagede, at det, vi troede var en linje, det var et ord. Altså, så langsomt gik det. Ja. Men vi gør jo det samme igen og igen, og man kan sige, at grønlænderne gør jo det samme, og det samme igen, de synger rigtig langsomt til alle deres gudstjenester året rundt. Og vi synger så lidt hurtigere, og så ellers er der nogle ting, der er de samme. Men tradition er jo noget, som bliver overleveret, og der skal være nogen til at overlevere, der skal være nogen, som kender traditionen, og så skal der være nogen, som kan tage imod den, og som forstår været eller værdien i at tage imod det. Og man kan jo godt risikere en dag, at der ikke er nogen, der kender et barn er født i Bethlehem længere. Der er ikke nogen, der kan synge den videre, fordi at man var blevet træt af den nu. Det ser ikke ud. Ja, glædelig jul. Ja, det må man sige. Der er også åbent dør herinde, fordi vi har et meget varmt studie, så vi kan lige høre, hvem der er ude på gangen derude. Ja. Og man kan sige, at et hvert brud med traditionen er jo også traditionen, som udvikler sig. For eksempel så tror jeg, at mange har oplevet, at når der kommer et barn ind i en familie, så begynder man at holde jul på en ny måde. Altså skal man måske til julegudstjeneste, til den tidlige julegudstjeneste i stedet for den sene, eller hvad det nu kan være. Og det skulle gerne, altså de mennesker, som vi er, og de mennesker, som vi bliver til, mens vi lever, skulle gerne have indflydelse på vores tradition. Og da jeg sad og lavede de her juleprogrammer, så jeg har jo haft en del mellemøstfolk i studiet, og så vil jeg gerne sådan lige kunne opsummere, hvad er nu lige budskabet i dansk jul? Og jeg spurgte mange sådan mine bekendte, hvor er det nu henne, jeg lige skal finde det her? Det bedste, jeg kunne finde, det var, også er en evig frelser født. Men hvis du skulle opsummere det, hvad er så egentlig vores julebudskab? Vores julebudskab er... at vi har en Gud, som elsker os så højt og vil os så meget, så han bøjede sig helt ned til jorden og blev til menneske, sådan så han kunne forstå, hvad det vil sige at være menneske på sin egen krop. Så vi kan aldrig gå noget sted hen i livet eller føle en følelse af tab eller af stor glæde, uden at han også kender det. Og så siger du tab og sådan noget, og så er det jo... at jeg kom til at tænke på min far, som altid, han elsker at tale om julesorgen. Og han siger, at det er fordi, julen vender den forkerte vej. den viser det sted hen, hvor Jesus skal dø til sidst. Påsken derimod, det er sådan, der er, den er mere og mere lys, fordi den vender den rigtige vej. Er det rigtigt forstået? Det synes jeg, det er. Du har en klog far. Men man kan sige, at julesorgen er jo også det, som vi har mistet. Altså de fleste har jo noget, som er gået tabt ved julen, altså barndommens jul, det kan der være en sorg i. Eller dem, som ikke er der til at holde jul sammen med en længere, altså midt i det, som lyser og er fint og specielt, så er der næsten også altid noget, der er gået tabt, eller noget, vi ikke kan få. Nu tænker jeg ikke bare på de gaver, vi ikke har råd til. Der er noget mere. Ja, og der er også noget af julesorgen er jo også tit ensomheden. Ikke måske den totale ensomhed, men netop dem, som ikke er hos os. Og der tænker jeg også, at tradition er jo også, eller hvad kan man sige, manglen på tradition er jo, måske giver sådan måske netop udtryk i ensomhed. Altså mange tænker at hvis man er ensom, så vil man have nogen som kan give en noget. Men mange gange så handler det at føle ensomheden jo om at der ikke er nogen som man kan give noget til. Der er ikke nogen man kan give videre hvem man er og hvad man står for og hvad for nogle værdier man har. Det er den virkelige ensomhed. Og de her traditioner, jeg kan høre, at der er mange ting ved dem, du godt kan lide, men er der nogle ting, som I ligger jo på noget nær multietnisk Nørrebro, ikke? Er der noget, som I har opdaget, I kan gøre anderledes, eller noget, hvor I bryder lidt med tingene, fordi I ligger derude? Vi gør i hvert fald det, at vi ikke kun favner vores egne kristne traditioner. Vi er så heldige, at vi også kan være med til at fejre ramadan. Vi fejrer selvfølgelig ikke ramadan på samme måde, som muslimer gør det. Muslimer gør det jo også på mange forskellige måder. Men vi holder faktisk en ramadan-middag hvert år sammen med vores tyrkiske venskabsforening. Fordi at man kan jo ikke være naboer, hvis man ikke interesserer sig for hinanden, og hvis man ikke deltager i hinandens glæder, hinandens sorger. Og til ramadan-middagen, så lærer vi mere om, hvordan vores naboer bliver rigtig glade, og hvad der er smukt, og hvad der er vigtigt. Og det viser sig jo, at det er jo præcis det samme som det, der er smukt og vigtigt for os. Det har bare nogle andre udtryksformer. Så hvis du skal blive mere konkret, hvad er det så, der er smukt og vigtigt for os? Hvad er det, du lærer, når du er over og fejrer ramadan? Ja, nu fejrer vi faktisk ramadan foran kirken, så det er os, der vi lægger hus til. Og det, der er smukt og vigtigt, det er jo fællesskabet og trygheden, og det, at der er noget, som peger ud over vores egen næsetip. Nu hørte jeg lige, da døren stod åben før, din tidligere gæst sige, at i islam, der giver man, selvom man ikke har. Mm. Og det er jo en muslims selvforståelse. Og det er jo også en muslims grundsætning, men det er jo også en kristen grundsætning. Men det er ikke sikkert, at det er en kristen selvforståelse. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, der går i kirke i aften, som siger, hvis de bliver spurgt interviewet på vej ind, om hvad er så vigtigt ved kristendom, om de så siger, jamen, det er at give, også selvom man ikke har. Men det er helt fundamentalt. Det er en kristen tradition, om du vil. Men det er ikke sikkert, at den hverken bliver forstået som en kristen tradition, eller praktiseret som en kristen tradition. Så når jeg får den glæde at være med til at fejre ramadan middag, så bliver jeg jo mindet om, at den sammenhæng er der også i kristendommen, og jeg har faktisk lov til at praktisere den, og jeg har lov til at forstå den, og jeg har også lov til at synes, at det er svært og uoverskueligt, og jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal gøre. Pernille Østrøm, du har en lang dag foran dig. Du skal holde midnatsgudstjenesten ude i kirken. Er der nogle gange, når du sidder der, du bare tænker, eller du sidder jo ikke ned, du står op. Men når du står op og kigger på os, ikke? der er fuldt hus juleaften. Og mange af os kommer jo græsten over. Hvad er der nogle gange, du bliver irriteret på os og tænker, det er sgu for fæsent? Nej. Det kan jeg roligt og ærligt sige, at nej, det er der simpelthen ikke. Der er jo flere, som ser X-Factor, end der er folk, der ser franske kunstfilm, ikke? Og der er flere mennesker, der hører P3 end P2, og sådan noget der. Altså, det er jo ikke fordi, at der ikke er skønhed eller drama, eller at det ikke handler om det, som livet virkelig handler om, at se X-Factor, men der er en... Altså, det at gå i kirke og bruge de traditioner, som ligger så omkring det, og salmerne for eksempel, og alt det der med, så er der pludselig nogen, der synger amen, og sådan noget. Altså, det handler jo om, det handler jo også om æstetik, altså om skønhed, om at gå tilbage til rødderne, og tage dem med sig, der hvor man er nu. Og det kan vi jo ikke gøre døgnets 24 timer, det kan de færreste af os i hvert fald, men vi kan have det med os, og der er måske nogen, der har kun har brug for det en gang om året. Så er der nogle af os andre, der har brug for det meget tit. Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange, der har brug for det i aften eller i eftermiddag. Men have en rigtig god dag, og held og lykke med at holde dig vågen helt til den tid. Mange tak. Og tusind tak, fordi du kom. Og så skal vi til det aller sidste del af vores julemiddag. I sidste time, der nåede vi til og med anden, men vi skal jo også lige have risalamanden på bordet. Og mens anden forekommer rimelig traditionel, så er der i hvert fald et par tricks omkring risalamanden og kaffen med er væk, som jeg ikke har hørt før. Det er kokken, kogebogs og snart snapsebogsforfatteren Rasmus Læk Fischer og hans mor, stifter af kokkenetværket Gastronomisk Innovation, som guider igennem julemiddagen. Og vi starter altså her med desserten. Og det kan være en risikabel affære. Jeg var ved at blive stemt ud af familien en jul, hvor jeg kogte sagogryn i mælken i stedet for ris. Kun sagogryn? Jamen, når jeg lavede faktisk en risalamang med sagogryn i stedet for. Havde du forberedt dem? Ja, så jeg bare, du ved, de stolte jo. Stoler altid på det, jeg siger. Det var ikke nogen ubetinget succes, vil jeg sige. Vi lavede den også om, ikke? Eller? I nåede at lave den om, inden aften oprandt. Ja, nu holder vi jo jul på Fejø, og der er ikke de store muligheder for at få ekstra ting, hvis man ikke har det hele med. Så gode råd var dyre, så heldigvis vores nabo havde nogle ris, vi kunne låne, så vi hurtigt kunne få lavet en rigtig risalamang til stor morskab fra resten af dem, der boede på øen der, på vores lille vej. Det rygtes meget hurtigt, at vi havde forsøgt at lave en risalamang af sagogryn. Synes du selv, den var vellykket, Rasmus? Jamen, altså, det er ikke nogen hemmelighed, at en risalamang med sagogryn kan være vanvittigt god. Nu har jeg arbejdet på Dragsholm Slot i nogle år, og det er tit, at vi laver en sagorisalamang. Som er fantastisk. Og det var den, der var ikke noget galt med den, det var ikke det. Det var fordi den ikke smagte, som den plejede. Den var, som den skulle være, den var bare ikke rigtig til jeres familie. Nej, okay. Men når man så laver den der helt klassiske risalamang, så er der noget, der er mandler, der er vanilje, der er fløde, der er risengrød? Altså, jeg synes, det vigtigste at sige det drikker man til. Okay. Eller man kan putte det i kirsebærsovsen. Men jeg synes, at det er vigtigt at sige det der med, at man rister mandlerne, inden man putter dem i risalamangen, så de lige får sådan en lidt bedre smag. Den har jeg ikke hørt om før, så vi smutter dem, og så rister vi dem. Så rister vi dem lige lidt i ovnen, så de skal ikke blive mørkebrune eller noget, men bare lige sådan. Men må de tage farve over hovedet, eller skal de bare lidt? Lille bit smule, ja. Okay. Og det giver lige en ekstra intens mandelsmag, og også et meget bedre knæk. Fordi når du lige har smuttet de der mandler, så er det tit, at de er sådan lidt bløde i overfladen, fordi de jo har ligget i vand. Og det er en meget god måde, når man så, at man får sprødheden også ind og en helt eminent smag. Man skal altid riste mandlerne. Nå, det har jeg aldrig. Det må jeg prøve. Det kan nås endnu. Ja, det tager ikke så lang tid. Og så er der lidt med den ris, man bruger. Grødris er fint. Risotto-ris er også rigtig sjov at bruge. De er lidt større, og så kan man skylle dem rigtig godt. Så er det også nemmere, sådan, når man vender risalamande sammen, at få de her klumper af ris til ikke at være der. Og det er det samme med grødris. Skyld dem først. Ja. Okay. Det er... Alle ris skal skylles først. Ja. Ja. Men vi har også haft nogle gange, vi har lavet det med helt almindelig ris. Nå. Men uden krise i familien. Ja. Og der står de ris, du har der. Det er almindelige løse ris. Og det er også ligesom for at få noget substans, eller noget knæk, eller noget kant i risalamanden, så der er lidt at tygge på. Okay. Så risengrøden må også godt være ikke sådan helt udkogt, men sådan med, hvor man stadig kan ane risens struktur i, eller hvad? Ja, helst. Okay. Og så et lille sådan godt trick, den der kolde risengrød, som sætter sig som sådan en stor, massiv blok. Ja, den kender jeg godt. Den prøver ud der. Når den sådan er kølet en lille smule af, så hælder man kold mælk i sin færdigkogte risengrød. Så bliver den sådan lidt løsere og blødere og lettere at arbejde med. Så den er næsten kold. Jeg skal til at putte den i køleskabet. Ja. Så putter jeg lidt kold mælk i. Og lige rører det rundt. Og så må den gerne stå. Ja, så er den i hvert fald sjovere at vende tilbage til. Okay, det vil jeg huske. Hvis ikke jeg allerede har lavet den. Det har jeg nok. Juleaftensmorgen. Jeg har ikke lavet en skid. Og så godt med vanilje. Det er min familie, der gør det. Og så er det jo godt med noget rigtig god vanilje. Ja, altså en rigtig vaniljestang, og ikke noget vaniljesukker eller noget. Rigtig god vanilje, som kommer i. Og kirsebærsovsen. Må jeg virkelig hætte dig? Altså, kan man smage forskel? Ja, er de ikke meget gode, de der fra den gamle fabrik? Jo, men så kan man lige pifte dem op. En tjert portvin og noget citronsaft, og så kan det sagtens smage godt. Yes! Så her har vi faktisk noget, vi godt må tage fra glas. Ja. Okay. Man kan også godt lave den selv. Man kan godt lave den selv, men det er... Det kræver, at man var ude i sommer og købe kirsebær, ikke? Fordi godt nok, det er jo ikke noget, man får. Nej, man kan lave dem fra frosne kirsebær og den væde, der ligesom kommer derfra, hvis man bærer dem i ovnen med lidt sukker på, så ligesom om, at de smider en masse saft, og så er den bare helt tynd, så den skal jævnes. Og det gør man så med lidt kartoffelmel. Okay. Så er vi igennem, bortset fra, er det nu, vi skal have snaps? Det er nu, vi skal have snaps. Til? Risalamanden, eller er det først, når vi rykker ind for kaffen og et stykke konfekt, eller hvad? Altså, jeg tilhænger, at man også får snaps i løbet af eftermiddagen, og sådan lidt på siden. jeg skal ikke se, at der er noget sådan et bestemt tidspunkt. Så det er ikke bare et snapsekobo til hele året, det er også til hele dagen? Ja, det kan du godt sige. Jamen, så er det ikke for sent at starte nu? Nej. For tidligt at starte? Nej, bestemt ikke. Og så prøver lige vi den, vi skal prøve, den er... Det er så en af de snaps, som vil gøre sig godt sammen med en kop kaffe. Fordi at den har sådan en blød, sådan lidt karamel-agtig rom-whisky-smag. Men hvis du gerne vil have den til at være rom eller whisky, hvorfor kan du så ikke bare drikke rom eller whisky? Det sjove er jo, at den her snaps, den har jeg lavet i maj måned. Og det er lige inden, at rønnen springer ud. Det vil sige, det er blomsterne, der er lukket, som jeg har plukket. Rønnebær? Ja. Ja. Og det er jo dejligt at kunne byde på noget, som man selv har lavet. Det synes jeg er lidt finere, end at gå ned i supermarkedet og købe. Så det er altså det er til næste år. Lytterne kan komme med på den her snapsbølge, kan man sige, hvis de skal i gang i foråret. Men vi kan i hvert fald gå i gang. Så rønnebær, og hvad mere? Kører du så? Så altså, det er en klar brønum. Klar brønum. Det kan man lave alle dag. Eller ja, hvad? Det er i hvert fald en god start. Er det kun rønnebær, der så har gjort den til det, vi får at smage nu? Det er, hvad hedder det, udelukkende. Bare rønnebær. Og så, altså man kunne godt tilsætte noget karamel til den, hvis det var. Men vi skal lige prøve bare den rene smag her. Den dufter ikke som snaps. Jamen det er ikke sådan en kommensag, som... Nej. Det er faktisk... Altså, som om den ikke nu er der også nogle dårlige glas. Jeg skal sige til lytteren, vi står her med et gedint vandglas, men det er som om den ikke er så skarp. Det er jo det, der sker, når man laver urtesnaps, og de får lov at stå et stykke tid. Så den der skarpe snapsesmag, den bliver ligesom rundet af. Og så får man noget, der er sådan meget lækkert og blødt, og den bliver sådan lidt... Sådan lidt fed i det, sådan fylder meget i munden, og det er altså dejlig rund i smagen. Det passer rigtig godt, til, hvis man lige har en kaffe på siden, den her. Så den må man godt sidde og nippe til. Den skal man ikke lave sådan en julefrokost? Nej, det, altså, det kan man godt, men det vil være lidt synd, når man nu har lagt så meget arbejde i at lave den. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den, jeg står her, nu, altså den er meget mild, det vil jeg sige. Den er ikke, den er... Det er noget helt andet, men det er jo alligevel snaps, ikke? Jamen, altså, jeg bliver alligevel lidt... nu jeg skal passe på, hvor meget jeg drikker, kan jeg godt mærke. Jamen, jeg lader bare flasken stå her. Til resten. Ja. Sådan lød det, da Dorte og Rasmus Læk Fischer serverede snaps i studiet, og i øvrigt gav gode tricks til julemiddagen. Og i morgen, der får I gode tricks til julefrokosten. Hvordan kan vi... Pæppe den en lille bitte smule op, så det hele ikke bare bliver det samme, de samme traditioner. Og så har jeg fået julehilsner på sms. Der er folk, der har skrevet ind til mig på 42 600 247. Og en af dem lyder: kære julemand, jeg har været en sød pige i år, det lover jeg, så jeg ønsker mig en fed bankkonto og en slank krop, og ikke omvendt, som du åbenbart troede sidste år. På forhånd tak. Og den har jeg faktisk også set på Facebook, den der. Og det fik mig så igen til at tænke på en anden besked, jeg så på Facebook. I den lidt mere alvorlige ende, det var nogen, der havde scannet et brev til julemanden ind, som var skrevet med sådan en barnlig håndskrift. Om det var rigtigt ægte, eller om det var en voksen, der havde lavet det som et trick, det ved jeg ikke. Men det var fint. Det var en lille pige eller dreng, som bad julemanden, om han ikke kunne tage over i USA. Kunne tage alle skydevåbnene med, når han nu kom og lagde pakkerne under juletræet. Så kunne han lige gå i folks skuffer, tage skydevåbnene med, og så på den måde måske sikre mere fred og ro i verden. Og det synes jeg sådan set var en meget fin tanke, fordi det er jo julefred, vi alle sammen går og snakker om. Nu skal vi til noget mere alvorligt. Vi skal til dagens nyhedshistorie fra Politikken, der handler om, at flere og flere mennesker arbejder illegalt i Danmark. Fra under 300 sigtelser i 2010, små 400 i 2011, så er det allerede bare fra, indtil november i år sigtet 558 udlændinge for at arbejde i Danmark uden den nødvendige tilladelse. De illegale arbejdere kommer herover fra Afrika, Asien og Mellemøsten, og de bliver ansat i såvel byggebranchen som i bageri og på hoteller, meddeler politiet. Og Helle Stenum, migrationsforsker ved Roskilde Universitet, du er nu med os på telefon. Godmorgen. Godmorgen, kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig. Nej, det er godt. Det er jo genkender tendensen til, at den udokumenterede arbejdskraft bliver en større del af vores arbejdsmarked. Hvordan kan det være? Jamen altså, de tal, du refererede til i oplægget, er jo dels et udtryk for, at politiet har intensiveret deres kontrol, og så er det jo også et tegn på, at det her arbejdsmarked for papirløse migranter er en mere integreret og større del af de almindelige arbejdsmarked. Og der er flere forskellige grunde til, at det her arbejdsmarked det vokser. Det er så Danmark jo også ved at være en del af det globale arbejdsmarked. Og den her måde at arbejde på, hvor folk arbejder uden arbejds- og opholdstilladelse, er jo velkendt mange steder, også mange steder i Europa, og er også i de senere år blevet mere almindelig i Danmark. Vi har haft en økonomisk krise her på det sidste, som måske har gjort, at presset mod Danmark er blevet større, fordi mange af de folk, der arbejder i Sydeuropa, som jo har nogle store arbejdsmarkeder for papirløse migranter, der har været økonomisk krise, de er blevet fyret, er blevet arbejdsløse, og så kigger de så om for at finde andre steder, hvor de måske kunne arbejde og ser, at der er lav arbejdsløshed i Danmark eller i Nordeuropa, og så søger herop. Det er ikke sådan, at Danmark er et fantastisk attraktivt land at være papirløs migrant i. Men det er en af de få muligheder, der er for dem. Kan du prøve at beskrive de forhold, som mennesker, der kommer til Danmark og arbejder uden ophold og arbejdstilladelse, lever under? Jamen, jeg vil sige, det er altså det kan være et meget forskelligt billede. Men det er klart, at for de papirløse migranter, som kommer herop og som er rimelig desperate for at finde et job, at det kan være nogle meget dårlige livs- og arbejdsbetingelser, de lever under. Altså med en meget lav løn og dårlige boligforhold, manglende muligheder for at gå til læge og gå til sundhedssystemet, hvis man bliver syg. Hvis man får et barn, så kan man for eksempel ikke få registreret det her barn. Man kan ikke sende det i skole. Alle de her normale ting, som vi benytter os af, dem er de jo udelukket fra. Så det er både noget med nogle dårlige arbejdsvilkår, men det er også noget med nogle dårlige livsbetingelser. Og folk har jo, altså det er jo ikke fordi folk, hvad skal man sige, synes, at det her det er fantastisk, de her papirløse migranter, men de sammenligner det måske med andre steder, synes, at det er så den mulighed, de har, og så putter de sig frem fra det ene job til det andet. Mm. Men er det ikke trods alt bedre end de forhold, de ligesom kommer fra? Altså er det kun negativt det her for dem, for de illegale? Men altså de træffer jo nogle valg, og så kan præmisserne for det her valg jo være forkerte eller ændre sig. Men mange af dem, der kommer jo, fordi de regner med, at de kan tjene nogle penge, og de har jo typisk en familie, som de sender penge til, eller i hvert fald gerne vil sende penge til. Og som arbejdsmarkedet er jo presset i hele Europa. Så mange af dem vurderer jo så, at det er bedre at være her og arbejde på de der rigtig dårlige betingelser, end det er at tage tilbage til det land, hvor de har statsborgerskab i, eller andre steder i Europa. Altså bedre end i Grækenland for eksempel, ikke, som er rimelig katastrofalt lige for øjeblikket. Mm. Tak til dig, Helle Stenum. Vi følger denne her sag i løbet af dagen i vores nyheder, så skal I bare lytte med i dem. 24-7 jul er ved at være endegyldigt slut, men vi fortsætter faktisk i eftermiddag. Der er det bare ikke mig, der bag mikrofonen. Det er min kollega Karen Clement. Og nu skal I få en rigtig julesang. Det er en af mine yndlings. Den hedder All I Want For Christmas, og det er bandet Figurines, der giver deres bud på den her.